إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ينوات وجوى الله سبحانه وتعالى روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمين بقي حديث الإمام مسلم وتوكك صحابة عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه لقسيمة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر تليقوا فمجنا متوم عليه الصلاة والسلام كتك سفاري فنزلنا منزلا تكترمك مهل فلاني فمنا من يصلح خباءه فكوا ميونغوني مويتو كنا ولي أمباو ونوتنجنيزا ينبزاو مهما ياو Waminna man yantadhilu na kuna wale katika sisi ambao wanaorusha mishale Waminna man yantadhil kuna wale ambao miongoni mwetu wao wanarusha mishale Idhnada munadi Rasulullah sallallahu alayhi wa ali wa sallam ghafla akanadi kwa kutoa sauti Mwenye kunadi wa mtume alayhi salatu wa salam. Wa kusema as-salata jami'atan. Akisema as-salata jami'a. Fajitama'na ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukajikusanya kwa mtume alayhi salatu wa salam. Kundi la masahaba ambao walikuwa wameshughulika. Huyu anafanya lile. Na huyu mwingine naye anafanya jambo lingine. Ghafla wakasikia munadi wa mtume alayhi salatu wa salam. Akinyanyua sauti yake na kuwaita kwa pamoja. Kwamba kuna jambo ambalo mtume alayhi salatu wa salam. Anataka kuwaambia. Abdullah ibn Amr ibn al-As nasema. Fajitama'na ila Rasulillah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukajikusanya kwa mtume alayhi salatu wa salam faqal. Mtume naye alayhi salatu wa salam akasema. Innahu lam yakun nabiyun qabli. Kwa hakika jambo lilivyo. Hapakuwepo na nabii yoyote kabla yangu mimi Muhammad alayhi salatu wa salam. Illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. isipokuwa imekuwa ni haki juu yake huyu nabii kuwaelekeza na kuwajuza umma wake juu ya khairi anayoijua kwa wao. Wayundhirahum ala shar ma ya'lamuhu lahum, na imekuwa ni wajibu kwa huyu nabii kuwaonya watu wake kuna koshari anayoijua kwa wao. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema, wa inna ummatakum hadi, na kwa hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, umma wenu huu imefanywa salama yake, imefanywa amani yake, umefanywa utulivu wake unapatikana kwa watu wa mwanzo. Ju'ila afiyatuha fi awwaliha wasayusibu akhiraha bala'un, na watu wa mwisho wa umma huu watapatwa na mitihani. Watajiu alfitna fayuraqqiqu ba'daha ba'da, na zitakuja fitna katika umma huo, na itakuja fitna kwa watu hao wa mwisho, fitna ambayo itakuwa ni nyepesi yenyewe kwa yenyewe, inahafifika ukali yenyewe kwa yenyewe. Thumma tajiu alfitna, kisha itakuja fitna. Fayakulu almu'minu hadhihi muhlikati, kisha mu'min yatasema fitna hii ndiyo ambayo itakayoniangamiza mimi. Thumma tankashif, kisha hiyo fitna nayo inaondoka. Watajiu fitnatu, na itakuja fitna nyingine. Wayakulu hadhihi hadhi, mu'min yatasema hii ndiyo itakayoniangamiza. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akamaliza akasema, faman ahabba an yuzahziha anin nar wa yadkhula aljanna, na yule atakayependelea kuwekwa mbali na moto wa jahannam, wa yadkhula aljanna, na akaingia peponi, falta'tihi maniyatu, basi kimkute kifo chake, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ilhali yeye anamwamini Allah subhana na anaiamini siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii imepokea Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Hebu tuchukue mafundisho ndani ya maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam. Maelezo ya mwanzo Abdullah ibn Amr anasema, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safarin, tulikuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam katika safari. Na hii ni ishara ya Mtume alayhi salatu wasalam ya tawadhu, ya unyenyekevu wake na ukaribu wake na ashabuhu ridwanullahi ta'ala alayhi, pale ambapo alipokuwa akisafiri nao. Na siri ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ametuelekeza pia, Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu alipokuja kumuuliza mmoja katika masahaba, alipomuulizia pakatokea mmoja wa masahaba akamwambia ninamfahamu. Faqala Umar radiyallahu anhu saila Allah, Umar bin Khattab yakamuuliza aliyesema, hal safarta ma'ahu, wewe unayesema unamfahamu fulani, je, ushawahi kusafiri pamoja na yeye? Ishara ya maneno haya ya kwamba kusafiri na watu ndipo pale tabia ya mtu inapokuwa inadhihirika. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni ada yake na kawaida yake, anapopatwa na safari basi husafiri na watu. Na ndani ya safari Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata fursa ya kuelekeza masahaba zake, alipata fursa ya kuwaonya masahaba zake, alipata fursa Mtume alaihi salatu wasalam kuwafundisha masahaba zake ridwanullahi ta'ala alaihi. Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema fanazalna manzilan. Safari bila shaka kama ilezo haya, safari ilikuwa ni ndefu, wakateremka mahala kwa lengo la kutulizana na kupumzika. Na walipokuwa katika hali hile ya kupumzika, kila mmoja akawa anashughulika na jambo lake. Mmoja akawa anatengeneza mahema, na wengineo wakawa wanarusha mishale, na wengineo jambo lingine. Bali faminna man huwa fi jashari, na wengine wetu walikuwa wakishughulikia wanyama, wakawa na farasi wao, wakawa na ngamia wao. Walipokuwa katika mparanganyiko wa sampuli hii, ghafla munadi wa mtume alayhi salatu wa salama akanadi kwa kutoa sauti, na masahaba ya kusikia mnadi akisema as-salata jami'atan, kwa maana watu wakusanyike pamoja, na hii ala sabili al-ighra. Masahaba Abdullah ibn Amr anasema fajitama'na ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na hii ni ishara ya kwamba yatakikana munadi, yatakikana wito wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sisi tuitikie, kwani ndio amri ya Allah tabaraka wa taala, ya kwamba watu waitikie wito wa Allah subhana, na waitikie wito wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fajitama'na ila rasulillah, tukakusanyikana kwa mtume alayhi salatu wa salam. Ghafla mtume alayhi salatu wa salam akaanza kusema maneno ya mafundisho, maneno yenye hikma, maneno ambayo ndani yake kuna ibra na mauidha, kuna mazingatio na kuna mawaidha ndani ya haya maneno, kwa sababu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akawaambia mtume alayhi salatu wa salam, innahu lam yakun nabiyyun qabli, hakika jambo lilivyo, hakika hali ilivyo, hapakuwa na nabii yoyote kabla yangu mimi, haikuwa kwa nabii yoyote aliyekuja kabla yangu, sawa sawa ni Isa, sawa sawa ni Musa na wengineo katika anbiya Allah, katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu, isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake huyo nabii, ilikuwa ni lazima juu yake huyo nabii, an yadulla ummatahu, awajulishe watu wake, awaelekeze watu wake, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, juu ya khairi ambayo yeye ametumwa nayo, juu ya khairi ambayo yeye amefundishwa nayo, hiyo khairi inawanufaisha wao, lazima awajulishe watu. Na ndani ya maneno haya ni ishara ya wazi ya kwamba amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake ndani ya Qur'ani, kwamba latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, juu ya ulazima wa kuwabainishia watu din, juu ya ulazima ya kuwabainishia watu aqidatan. Na ndiyo maana Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu aliposema maneno yenye hikma, aliposema ja'ana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ametujia sisi Muhammad alayhi salatu wasalam, ala khairi, juu ya khairi, mtume wetu alayhi salatu wasalam ametujia sisi na khairi, wama min khairin illa dallana alayhi, na hapakuwa na khairi yoyote isipokuwa Muhammad ametujulisha nayo. Hata vile vile akasema mpaka ilmu kuhusiana na ndege, kula kwake, machomozo yake, matoko yake, na kuondoka kwake, na kurudi kwake, yote haya mtume sallallahu alaihi wasallam ametujulisha. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba dini ya Muhammad alaihi salatu wasalam ni dini iliyosimama katika misingi ya kubainisha haki, ni dini iliyosimama juu ya misingi ya kuweka wazi mambo, kwa sababu pale watu watakapokuwa hawayafahamu mambo ya dini kwa uwazi wake na kwa usahihi wake, lazima mambo hayo yawaingilie na shubha, yawaingilie na utata, yawaingilie na sintofahamu mbili tatu. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini yake ni dini iliyokuwa na bayana, ni dini iliyokuwa na uwazi, na yule ambaye atakayepotea ni yeye mwenyewe amekusudia kupotea. منهجه واضح وعقيدته واضح منهج ياك محمد عليه الصلاة والسلام مفهومك أنت ulikuwa uko wazi na mfumo huu wameuchukua masahaba zake nao wameweka wazi aqida aliyobainisha mtume alayhi salatu wasalam imekuwa ni aqida ya wazi kwa sababu hili ni jambo la lazima kwake yeye wa ma min nabiyin hapakuwa kwa nabii yote illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin imekuwa ni lazima kwa nabii yote kuwajulisha watu juu ya khairi ma ya'lamuhu lahum ile khairi anayojua yeye kwa wao. Kwa hiyo hakuna khairi ambayo mtu ataileta leo hii mpya. Hakuna jambo jema ambalo leo hii Muislamu atalileta kwamba hili ni jambo jipya. Kwamba hili ni jambo la khairi isipokuwa linatakikana liangaliwe amelielekeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile haikuwa kwa nabii yoyote isipokuwa wayundhirahum anishari ma ya'lamuhu lahum. Na ni lazima nabii huyo awaonye watu kuna kushari anayejua yeye kwa wao. Muhammad alayhi salatu wasalam ametuelekeza shari miongoni mwa ushirikina na mambo ya bid'at, mambo ya uzushi, mambo ya fusuq, mambo ya maasi, mambo ya kufru billah, mambo ya kumkufuru Allah, mambo ya maasi haya yote haya Muhammad alayhi salatu wasalam ameyaweka wazi. Na sio kuyaweka wazi tu, bali ameyakataza na kuyatahadharisha. Na ndio maana kama vile jambo la bid'a, jambo la uzushi, katika hutuba zake nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatahadharisha watu na bid'a. Wa inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Hapakuna shari yoyote isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha nari watahadharisha watu. Na katika moja ya shari ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoibainisha ni shari ya watu ambao ni waovu, ni shari ya watu ambao ni wabaya, kama vile dhul khuwaisira alaihi min Allahi ma yastahiqo, pale ambapo Mtume alaihi salatu wasalam alipomtahadharisha huyu bwana na kusema sayakhruju min dhidhi hadha ar-rajul unasun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Huyo mtu mnayemuona aliyetupa mgongo na kuondoka, patatokea katika mgongo wake watu ambao nyinyi maswahaba zangu mtazichukia swala zenu pamoja na swala zao, mtazidharau swala zenu pamoja na swala zao. Yani wao wakifanya ibada na nyinyi mkifanya ibada mtajiona kabisa hamjafanya ibada. Funga zao na funga zenu mtajiona funga zenu mlizozifunga haziwezi kufikia hata theluthi katika funga walizozifunga wao watu, na visomo vyao juu ya visomo vyenu. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam mwisho wa maneno kabisa akasema hum kilabun na, hawa pamoja na haya yote na matendo yao ya kheri yote, lakini hawa ni majibwa ya motoni. Akatahadharisha Mtume alayhi salatu wasalam juu ya watu, kwa maana katika misingi ya dini hii, katika misingi mama ya dini hii ya Kiislamu ni pale wanapopatikana watu wa shari wanaoeneza ufisadi na uharibifu, wanaoeneza mabaya katika jamii, yatakikana Waislamu wabainishiwe kwa misingi iliyokuwa sahihi, kwa njia zilizokuwa nzuri, zilizotizama maslahi na mafsad. Kwa sababu kuwaachia watu ambao wanaoharibu ni ishara ya wazi ya kwamba wewe unaificha haki. Na Allah tabaraka wa taala ametahadharisha, bali ametangaza, ameweka laana kabisa Allah subhanahu kuna kwa wale wanaoificha haki wanaoijua. Kwa hiyo nabii yoyote aliyepita kabla ya Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa anawaonya watu wake kuhusiana na shari anayoijua yeye kwa wao. Na shari hiyo sawasawa, hiyo ni shari ya vitendo, sawasawa hiyo shari hiyo ni ya kauli, basi lazima huyo nabii awaonye watu wake. Na mtume alayhi salatu wasalam amelifanya hili la kubainisha na kutahadharisha na kutoa maonyo makali juu ya yale mambo yote mabaya. Na ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akaelezea kadhaa nyingi za maasi kama vile sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr, kumtukana muislamu ni ufasiki na kumuua ni ukafiri. Yote haya mtume alayhi salatu wasalam anatahadharisha kuingia katika mabaya, anaonya watu kuingia katika machafu. Kwa hiyo hii ni haki ambayo yeye kaisimamia na manabii waliokuwa kabla yake pia nao wameisimamia. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea akasema, wa inna ummatakum hadhi, na kwa hakika umma wenu huu. Haya maneno yanatamka mbele yake wamekaa masahaba ambao wakimsikiliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa inna ummatakum hadhi, na kwa hakika umma wenu huu, ay ummatul ijaba, umma wa watu ambao wamemuitikia wamekubali dini ya Allah subhanahu. Anasema na kwa hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, Allah subhanahu amejalia salama ya umma huu, amani ya umma huu, utulivu wa umma huu unapatikana kwa kuangalia watu wa mwanzo. Salama yetu, amani yetu na utulivu wetu unapatikana kwa sisi kuangalia watu wa mwanzo. Bali haya maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanaunga mkono maneno ya ndani ya Sahih Muslim, riwaya nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amenyanyua kichwa chake na kuangalia an-nujum, kuziangalia nyota, na maneno yake mengi na marefu akafikia kusema, akasema wa ashabi, na masahaba zangu, na masahaba zangu hawa ndio waaminifu wa ardhi hii, ndio salama ya watu ardhini. Fa idha dhahaba ashabi, wakiondoka masahaba zangu, wakafa, zama zao zikawa zimeisha, ata ummati ma yu'adu, umma wangu utayaleta yale ambayo umeahidiwa. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alayhi akaeleza ya kwamba baada ya kuondoka umasahaba, zama zao kuisha na wao wakamalizika, yatadhihiri mambo mazito mazito, al-umuru al-mudlahimma, mambo makubwa makubwa, minal munkarat, katika mambo ya munkarat. Bali pia akasema watasallutu ar-rum, na kusaliti watu wa Roma. Umma huu baada ya kuondokewa na masahaba utaleta mambo mapya, utaleta mambo ambayo hayakuwepo katika umma uliokuwa huko. Kisha mtume katika riwaya nyingine ndani ya hiyo hiyo hadithi akasema wa ashabi amanatu ahli al-ard, wa ashabi amanatu ahli al-ard, na masahaba zangu mimi Muhammad, wanafunzi wangu mimi Muhammad alayhi salatu wasalam, amanatu ahli al-ard, ndio salama ya watu wa ardhini, ndio amani ya watu wa ardhini, ndio utulivu wa watu wa ardhini. Kwa maana ya kwamba tunaweza tukasema ya kwamba mfumo wa masahaba, utaratibu waliokuwa nao masahaba katika hii dini, leo hii umma huu ukawa umeuweka kando, ukawa haufuati utaratibu huo, ni maangamifu juu ya maangamifu, na ni lazima padhihiri mambo machafu, na lazima padhihiri mambo ya uzushi, na lazima wadhihiri watu wazushi ambao watakaoshika zimam, watakaoshika kamba ya hii dini kwa zama hizo. Mfumo huu wa masahaba watu wakiutenga, utaratibu uliokuwa nao masahaba watu wakaweka kando, wakaona kwamba ni mfumo wa kizamani, ni mambo yaliyopitwa kale, hayana thamani duni, basi lazima watu hawa watadhihirikiwa na mambo mengi ya uzushi. Fanahanu bisadadi hadha almawdhu', na sisi leo hii tupo katika kitovu cha maudhui hii, pale ambapo walipodhihiri wasemaji, wamedhihiri wazungumzaji katika dini Allah, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanayazungumza mambo ambayo hawana ilmu nayo, wanayazungumza mambo ambayo hayana kima, hayana misingi mama katika dini. Wamedhihiri watu, yamedhihiri makundi, zimedhihiri taasisi, sampuli nyingi. Watu hawa wote na makundi haya yote yote yananadi na kusema annajatu annajah, kufaulu kufaulu, na bila shaka wanawapata wafuasi na wanawapata watu wa kuwasapoti katika mambo yao. Haya ni matunda ya kutokufuata mfumo wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Wa inna ummatakum hadhi, na kwa hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, salama yake umma huu imewekwa kwa kuwafuata watu wa mwanzo. Na watu wa mwanzo ndio hawa Mtume alayhi salatu wasalam anawasemesha, ambao Mtume amesema khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne niliyokuwa nayo mimi, thumma alladhina yalunahu, kisha wale wanaowafuata. Kwa maana zamanul khairia, zamanus saada, kipindi cha kheri, kipindi cha wema, ni kipindi alichokuwa nacho Muhammad alayhi salatu wasalam na masahaba zake, na pale alipokufa wale waliofuata walikuwa katika zama za kheri. Haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam yanaashiria wazi ya kwamba watu ambao walinganizi, ambao hawauchukui huu umma, hawaichukui hii jamii na kuirudisha katika zama za watu wa mwanzo, watu hawa wanawapeleka watu fil hadidi al auhadi, kwenye bonde la maangamizi, na wengine wanasema wanawapeleka fil qadidi al auhadi, kwenye shimo refu la maangamizi. Dai inasimama da'wa yake ya miaka yote, ulinganizi wake wote, anawalingania watu kunako jambo la uchumi. Mlinganizi analingania watu katika mambo ya kujua ya Kiarabu kwanza tu basi, yani watu wajue Kiarabu tu peke yake, na hali ya kuwa aqidatuhum wa manhajuhum, aqida yao na manhaji yao ni manhaji mbovu, mpaka yaatihi almashibe, zinamwingia mvi bado na randama na jambo kama hili. Kwa maana watu wake hawatengenezi kurejea katika umma wa mwanzo, umma wa salama, umma wa kheri na umma wa saada. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasayusibu akhiraha balaun, na umma huu wa mwisho kabisa utakuja kupatwa na mitihani, utapatwa na mabalaa, utapatwa na mitihani mizito mizito. Ayuhannas, enyi watu, katika jambo la kupatwa na mitihani, kuna mitihani ambayo ni madhumuma, inayochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna mitihani ambayo ni mahmuda, inayopendwa na Allah tabarak wa ta'ala. Mitihani inayozungumziwa hapa ni ile mabalaa ambayo Allah subhana anayachukia, kama vile katika hadithi ya fitna aliposema na kutaja baadhi ya mambo ya fitan, mambo ya mitihani yatakayotokea katika umma huu, akasema wayakthura alharju, na katika zama hizo za mbele patakisiri alharju. Qalu wama alharju ya Rasulullah, masahaba wakasema ni nini alharju ya Rasulullah, akasema alqatlu, alqatlu ni jambo la kuuana, kuuana. Wanawachuoni wakasema ya kwamba maneno ya alharju makusudio yake ni jambo, ni mambo yanayochukizwa, kama vile watawala wa kikufar wakawa wanawaua Waislamu, au Waislamu kwa Waislamu, au wadui kwa wadui kati yao kadhihiri, mpaka ikafikia wao wakawa wanauana. Hili ndilo jambo ambalo linalotabiriwa na Mtume alayhi salatu wasalam, ni katika mambo yatakotokea baadaye. Lakini hili ni madhumuma, haya yanakatazwa. Haifai mtu kumuua mwenzake dhulma na uduana, kwa dhulma na uadili na uadui. Lakini kinachokusudiwa hapa katika hadithi hii, wasayusibu akhiraha balaun, kwamba zama za mwisho zitapatwa na mitihani, mitihani ambayo ni madhumuma, ambayo watu wanaifanya dhulman wa udwana, kama vile jambo la watu kwa watu kuuana, kama vile jambo la watu kwa watu kuuana na kudhulumiana, kuchukua haki zao. Bali sio hivyo tu, na balaun hapa pia inakusanya kila lile jambo ambalo ni zito katika jamii. Na katika mambo tunayadhihiri leo hii katika umma wetu kwa sasa hivi ni kutokea mambo na matukio mazito mazito ambayo yanayopelekea safu za watu kuchanganyika, watu wakawa huku na wengine wakawa huku. Hii ni katika mihani na ni katika mitihani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja. Mwisho kabisa wa hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, watajiu alfitna fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, na itakuja fitna, mu'min atasema hii fitna hii ndiyo ambayo itakayoniangamiza. Thumma tankashif, kisha ile fitna itaondoka. Watajiu fitnatun, na itakuja fitna nyingine, watasema hadhihi hadhi, mu'min atasema hii hii ndiyo ambayo itakayoniangamiza. Kisha Mtume akasema, faman ahabba, yoyote atakayependelea na kupenda zaidi, an yuzahziha anin nar, kuwekwa mbali na moto, wa yadkhul aljanna, na ingie peponi, falta'atihi maniyato, basi kifo kimwijie, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, na hali ya kuwa anamwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho. Ndugu zangu, katika haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam ya mwisho, anaonesha ya kwamba yule ambaye anataka kufa katika ufaji wa salama, aondoke katika hii dunia hali ya kuwa anaondoka akiwa katika salama, ni yeye kuwa na imani ya kumwamini Allah tabarak wa taala, kuamini ya kwamba ya Allah subhana yupo, kuamini Allah subhana ndiye msimamizi, ndiye mwenye kumiliki, ndiye mwenye kuendesha mambo, kuamini Allah subhana ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake, kuamini Allah subhanahu wa ta'ala majina yake mazuri na sifa zake zilizokuwa nzuri. Huyo ndio atakana muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Akimuamini katika sura hii na umauti ukamwijia na hali ya kuwa na muamini Allah katika sura hii na zinginezo ambazo ni sahihi, basi kifo chake kitakuwa ni kifo cha salama na amani. Ama wale ambao la yaarifuna Allah, hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumjua haki za Allah hawazijui, na wanaishi katika mgongo huu wa ardhi, hawa wapo katika mlango wa hatari, wapo katika pembezoni mwa shimo la moto, kwa sababu hawahitaji kumjua Mola wao tabarak wa ta'ala. Na siku zote kile kitu ambacho haukijui lazima utakifanyia uadui, kile kitu ambacho haukijui lazima utakifanyia uadui, na pia utakuwa haukipendi kwa sababu haukijui. Lakini lau utamjua Allah subhana, utazijua haki za Allah subhana, utampenda Allah tabarak wa taala, na utafuata maelekezo yake, na utajiepusha na makatazo yake Allah subhanahu wa taala, na vile vile wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Imani ya kuamini siku ya mwisho inafungamana na kadhia nzito, inafungamana na maradhi kwanza. Imani ya kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho, imani hii ya kuamini siku ya mwisho inafungamana na maradhi. Kwanza kabisa inaanzia kwenye upande wa maradhi, na pia inafuatia katika upande wa kutokwa roho, inafuatia katika upande wa kuingizwa kaburini, inafuatia katika upande wa kutolewa juu ya kaburi lako. Yote haya yanafungamana na kadhia ya wewe kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomwamini Allah subhana, ukajua haki zake, lazima utamwogopa. Na katika haya maisha unayoyapita kila siku, katika huu taratibu wa maisha yako unaopita kila siku utakuwa unajichunga, unaangalia mipaka ya Allah subhana, na utamuogopa. Lakini wale wanaovunja mipaka ya Allah hawamuogopi, hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana wadumbukia katika maangamivu, wanaingia katika fusuq, wanaingia katika maasi, wanaingia katika bid'a, kwa sababu hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja Allah subhanahu wa ta'ala, hakika haya maisha tunayoishi yanahitaji tuchukue mafunzo kila tunapoamka asubuhi. Tunapoamka asubuhi na tukawa na afya zetu na nguvu zetu, tukaingia katika kazi zetu, panahitajika tujifunze mafunzo mazito sana. Kwani huu wa uhai wetu na haya maisha tunayoishi ni maisha ambayo ni ya bahatisha. Huna imani ya yakini kabisa ya kwamba wewe baada ya asr utafika. Wakati huu ambapo wewe una afya, una salama, nini unachokifanya cha kumridhisha Allah subhanahu? Nini unachokifanya cha kumridhisha Allah tabaraka wa taala, khaliqu samawati wal ardh? Umauti ghafla umekupata, maradhi ghafla yamekupata, maradhi ambayo ni mtihani kwako wewe. Nini cha kufanya wewe mbele ya Allah kitakuwa ni msaada kwako wewe kupitishwa na kuingia katika janna? Jambo gani? Haya maisha tunayoishi sisi, familia zetu, watoto wetu, wake zetu, ndugu zetu, ni maisha yanahitaji kuyakagua kila tunapoamka asubuhi, au kila ambapo tunapoweka ubavu wetu, tukague maisha yetu haya na tuangalie safari yetu inaelekea kwa Allah subhana, nini tumekiandaa. Tusije tukakutana na Mola wetu tabaraka wa taala tukiwa ni sifuri ya daini, tukawa mina almuflisin, ni katika watu waliopata hasara, waliofilisika. Wameswali lakini swala zao zinachukuliwa na watu wengine. Wamefunga lakini funga zao zinachukuliwa na watu wengine. Wametoa zaka, wameenda hija, lakini siku ya kiyama ibada zao zote wanapewa watu wengine. Nasallallahu bimanihi wa karamihi yaruddana ila dinihi maradan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.